اصحاب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سادہ لفظوں میں محض اصحاب نہ تھے، بلکہ وہ خود تاریخ رسالت کا لازمی جز تھے. اللہ نے ان کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے معاون بنے، وہ آپ کے شریک کار بن کر اس ربانی مشن کو تکمیل تک پہنچائیں جو آپ کے ذریعے پورا کیا جانا مطلوب تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا، ان کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. اصحاب رسول کو ان کی کن خصوصیات نے یہ تاریخی مقام دیا؟ اس سلسلے میں اس کے چند پہلو یہاں مختصراً درج کیے جاتے ہیں. دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا تھا. اصحاب رسول کی خصوصیت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لیے ایک محبوب شے بن گیا تھا، بحوالہ سورۃ الحجرات آیت 7. محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے، اور جب کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے لیے ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے. اس کے بعد آدمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحرک ہو جاتا ہے کہ آدمی بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے. اس کو خواہ معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار نہ دیا گیا ہو، مگر اس کا ذہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب شے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سورۃ التوبہ آیت 46. محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دلچسپی کی سطح کا تعلق، یعنی یہ کہ آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے. اصحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا، وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کے کامیابی سے خوش ہوتا ہے. اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کر تڑپ اٹھتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اس کی تلافی نہ کر لے. کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے، وہ اس کے خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت اور تقاضوں کو بتائے بغیر جان لیتا ہے، اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، اس کے راستے میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا. جب آدمی کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی اور نہ زیادہ سمجھانے کی. اس کا قلبی تعلق اس کے لیے ہر دوسری چیز کا بدل بن جاتا ہے. وہ کسی معاوضے کی امید کیے بغیر یک طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے، اس کے خاطر کھونا بھی اس کو پانا معلوم ہوتا ہے، اس کی خاطر بے قیمت ہو جانا اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ ہر دوسری مصلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ ہر تکلیف کو اس طرح سہ لیتا ہے جیسے وہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو. اصحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے، وہ کوئی ماورائے بشر مخلوق نہیں تھے. ان کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ محبت کے درجے کا تعلق جو عام انسانوں کو صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے، وہی تعلق ان کو دین و ایمان سے ہو گیا تھا. عام آدمی اپنے مستقبل کی تعمیر کو جو اہمیت دیتا ہے وہی اہمیت وہ اسلام کے مستقبل کی تعمیر کو دینے لگے تھے. وہ دین کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کو اتنا ہی ضروری سمجھنے لگے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ذاتی دلچسپی کے معاملے میں اپنے آپ کو اور اپنے عفافہ کو استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے. ان کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا. پیغمبر کو آغاز تاریخ میں پہچاننا. صحابہ کی یہ انوکھی صفت تھی کہ انہوں نے اپنے ایک معاصر رسول کو پہچانا اور اس کا ساتھ دیا. یہ کام اتنا مشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں جماعت کی سطح پر صرف ایک بار پیش آیا ہے. قدیم تاریخ کے ہر دور میں یہ قصہ پیش آیا کہ رسولوں کے مخاطبین نے ان کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا. بائبل میں ہے کہ تم نے میرے نبیوں کو ناچیز جانا. یہ نبیوں کو ناچیز جاننے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو وحی یا رسالت کو مانتے تھے. نبیوں کے نام پر ان کے یہاں ادارے قائم تھے اور بڑے بڑے جشن ہوتے تھے، مگر یہ سب کچھ قدیم نبیوں کے نام پر ہوتا تھا. جہاں تک وقت کے نبی کا سوال تھا، اس کے لیے ان کے پاس استہزاء و تمسخر کے سوا کچھ نہ تھا. یہود نے حضرت مسیح کا انکار کیا حالانکہ وہ موسیٰ کو مانتے تھے. نصارہ نے حضرت محمد کا انکار کیا حالانکہ وہ حضرت مسیح کی پرستش کی حد تک عزت کرتے تھے. اسی طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے اور آپ کو گھر سے نکالا، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے وارث ہونے پر فخر کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم نبی کی نبوت تاریخی روایت کے نتیجے میں ثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے. وہ کسی قوم کے قومی اثاثے کا ایک لازمی جز ہوتی ہے. کسی قوم میں آنے والا نبی اس کی بعد کی نسلوں کے لیے ایک طرح کا مقدس ہیرو بن جاتا ہے. اس کو ماننا اپنے قومی تشخص کو قائم کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے نبی کو کون نہیں مانے گا، مگر وقت کے نبی کی نبوت ایک متنازع نبوت ہوتی ہے. وہ التباس کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے. اس کو ماننے کے لیے ظواہر کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی انا کو دفن کرنا ہوتا ہے. اس کے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کا برسر حق ہونا بھی اختلاف ہو، جس کے بارے میں تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہ ہوئی ہوں. صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے معاصر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کوئی شخص تاریخی رسول کو مانتا ہے. غزوہ خندق میں جب محاصرہ شدید ہوا اور معمولی ضروریات کی فراہمی ناممکن ہو گئی، تو ایک مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ محمد ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسرا و قیصر کے خزانے حاصل کریں گے، اور اب یہ حال ہے کہ ہمارا ایک شخص بیت الخلاء جانے کے لیے بھی محفوظ نہیں. بحوالہ سیرت ابن حشام جز ثانی صفحہ 144. غزوہ قندق کے وقت رسول اللہ کا وعدہ محض ایک لفظی وعدہ تھا. آج یہ ایک تاریخی واقعہ بن چکا ہے. صحابہ نے اس وعدے کی تاریخی واقعہ بننے سے پہلے رسول کی عظمت کو مانا. ہم آج اس وعدے کی تاریخی واقعہ بننے کے بعد رسول کی عظمت کو مان رہے ہیں. دونوں ماننے میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں. آج ایک غیر مسلم محقق بھی پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہنے پر مجبور ہے، مگر آپ کی زندگی میں آپ کی عظمت کو پہچاننا اتنا مشکل تھا کہ صرف وہی لوگ اس کو پہچان سکتے تھے جن کو خدا کی طرف سے خصوصی توفیق ملی ہو. قرآن کو دور نزعہ میں اپنانا. سیرت کی کتابوں میں صحابہ کا دعوتی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے نازل شدہ حصے کو لے لیتے اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے. چنانچہ مدینے میں جو صحابہ تبلیغ کے لیے گئے ان کو وہاں مقری یعنی قرآن پڑھنے والا کہا جاتا تھا. یہ بات آج کے ماحول میں بظاہر انوکھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر 1400 سال کی تاریخ کو حذف کر کے آپ اسلام کے ابتدائی دور میں پہنچ جائیں اور اس وقت کے حالات میں اسے دیکھیں تو یہ اتنا انوکھا واقعہ معلوم ہوگا کہ نہ اس سے پہلے وہ کبھی جماعتی سطح پر پیش آیا اور نہ اس کے بعد. آج جب ہم لفظ قرآن بولتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی عظیم کتاب کا نام ہوتا ہے جس نے 1400 صدیوں میں اپنی عظمت کو اس طرح مسلم کیا ہے کہ آج کروڑوں انسان اس کو خدا کی کتاب ماننے پر مجبور ہیں. آج اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرنا کسی آدمی کے لیے فخر و اعزاز کی بات بن چکی ہے، مگر زمانہ نزول میں لوگوں کے نزدیک اس کی یہ حیثیت نہ تھی. عرب میں بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ محمد نے پرانے زمانے کے قصے کہانیوں کو جوڑ کر ایک کتاب بنا لی ہے. ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ایک کتاب بنا لیں. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. سورۃ الانفال آیت 31. کوئی قرآن میں تکرار کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کوئی خاص کتاب نہیں. محمد کے پاس چند باتیں ہیں، انہی کو وہ صبح شام دہراتے رہتے ہیں. وقالوا اساطير الاولين اقتتبها فهي تملى عليه بكره واسيلا. سورة الفرقان آیت 5. ایسی حالت میں قرآن کو پہچاننا گویا مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعے کو حال میں دیکھنا تھا. یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت کو اس کے ثابت شدہ بننے سے پہلے پا لینا تھا. پھر ایسے وقت میں قرآن کو کتاب دعوت بنا لینا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی عظمت کو کھو کر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے. یہ اپنے مقابلے میں دوسری شخصیت کا اعتراف کرنا ہے، اور وہ بھی ایسی شخصیت کا جس کی حیثیت ابھی مسلم نہ ہوئی ہو. عرب کے مشہور شاعر لبید نے اسلام قبول کیا اور شاعری چھوڑ دی. کسی نے پوچھا کہ تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ لبید نے کہا، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی؟ آج کوئی آدمی شاعری چھوڑ کر یہ جملہ کہے تو اس کو زبردست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی، مگر لبید کے قول میں اور آج کے شاعر کے قول میں کوئی نسبت نہیں، کیونکہ آج کا شاعر تاریخ کے اختتام پر یہ جملہ کہہ رہا ہے جبکہ لبید نے تاریخ کے آغاز پر یہ جملہ کہا تھا. یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ سورۃ الحدید آیت 10۔ غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا۔ ابن ابی حاتم نے ایک صحابی کا واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو حضرت ابو دہدہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے خدا کے رسول، کیا اللہ واقعی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا، اے خدا کے رسول، اپنا ہاتھ لائیے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ابو دہدہ نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا۔ ان کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں 600 درخت تھے۔ اس وقت ان کی بیوی ام دہدہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی۔ وہ باغ میں واپس آئے اور آواز دی کہ اے ام دہدہ۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ ابو دہدہ نے کہا، باغ سے نکلو، کیونکہ اس کو میں نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا۔ بیوی نے کہا، اے ابو دہدہ، آپ کی تجارت کامیاب رہی۔ اور اس کے بعد اپنے سامان اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی شاداب اور پھلدار درخت ہیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ یہ ایک نمائندہ واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جس دین پر ایمان لائے تھے، اس دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے وہ کس قدر بے چین رہتے تھے۔ یہاں دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ آج کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کرے تو عین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی چیز مل جائے۔ مگر اصحاب رسول کے زمانے میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال لٹانا ماحول میں دیوانگی کا خطاب پانے کا ذریعہ تھا۔ وہ اونچے میناروں پر نمایاں ہونے کے بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے ہم معنی تھا۔ اس وقت ایسا اقدام ایک ایسی تحریک کے خانے میں لکھا جانے والا تھا جس کی صداقت ابھی مشتبہ تھی، جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں۔ یہ ایک غیر مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرنا تھا، جبکہ آج کا آدمی ایک مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرتا ہے۔ اپنا تاج دوسرے کے سر پر رکھنا۔ مدینے میں عبداللہ بن ابی بہت عاقل اور صاحب شخصیت آدمی تھا۔ وہ مدینے کا سب سے زیادہ ممتاز سردار سمجھا جاتا تھا، چنانچہ مدینے کے باشندوں کو اپنا اختلاف و انتشار ختم کرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو منتخب کیا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں اور اس کی علامت کے طور پر اس کو ایک تاج پہنائیں۔ بحوالہ سیرت ابن حسام جلد 2 صفحہ 216۔ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا انتظام مکمل ہو چکا تھا کہ عین اس وقت اسلام مدینے میں پہنچ گیا۔ مدینے کے باشندوں کی فطرت نے اس کی صداقت کی گواہی دی اور اسلام گھر گھر میں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد مدینے کے باشندوں کا ایک نمائندہ وفد مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی زبان سے آپ کا پیغام سنا۔ انہیں نظر آیا کہ مدینے کی اجتماعی تنظیم کے لیے انہیں جو شخصیت درکار ہے وہ زیادہ بہتر طور پر محمد بن عبداللہ کی صورت میں موجود ہے. انہوں نے مدینے کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیشکش کی کہ آپ مدینہ آئیں اور وہاں ہمارے سردار بن کر رہیں. اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے. یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا, یہ اپنا تاج دوسرے آدمی کے سر پر رکھ دینے کے ہم معنی تھا. قدیم قبائلی دور میں ایسا کوئی واقعہ بے حد نادر واقعہ تھا. اپنی قوم یا قبیلے سے باہر کسی آدمی کو اپنا غیر مشروط سردار بنا لینا ہمیشہ انسان کے لیے مشکل ترین کام رہا ہے, اور قدیم زمانے میں تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا. مزید یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت محمد اس پرعظمت ہستی کا نام نہ تھا جس سے ہم آج واقف ہیں. اس وقت محمد ایک ایسے انسان تھے جن کو ان کے اہل وطن نے نکال دیا تھا, جن کے ساتھ قومی عصبیت اور تاریخی عظمت شامل نہ ہوئی تھی, جو نہ صرف متنازع شخصیت تھے بلکہ ایک لٹے ہوئے بے گھر انسان تھے جن کو اپنا سب کچھ دے دینا تھا اور ان سے پانا کچھ بھی نہ تھا. بیسویں صدی میں کسی بنار شاہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے لیے یورپ کی سرداری کی پیشکش کرے, مگر چھٹی صدی عیسوی میں کسی کے لیے اس کا تصور بھی ناممکن تھا کہ وہ آپ کو پیغمبر مان کر آپ کو اپنا اجتماعی امام بنا لے. اپنی محدودیت کو جاننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرتے, آپ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور معاملے کو بیان کر کے فرماتے کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو. آپ بظاہر سب سے مشورہ طلب کرتے, مگر عملاً یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی رہتی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر مختصراً اپنی رائے ظاہر کر کے بیٹھ جاتے, اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مختصراً کچھ بول کر بیٹھ جاتے, اس کے بعد معمولی طور پر کچھ لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا. آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے مشورہ طلب کرتے. اب یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مختصر طور پر اپنی رائے ظاہر کر کے بیٹھ جاتے, اس کے بعد چند لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا. حضرت عمر کے بعد غیر اصحاب کی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ صورت باقی نہ رہی. یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے, مگر یہ اتنی اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرا معاشرہ نہیں پایا جاتا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو. یہ طرز عمل صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ آدمی اتنا خود شناس ہو جائے کہ وہ اپنی کمیوں اور محدودیتوں کو جاننے لگے, وہ دوسرے کے ہے کے مقابلے میں اپنے نہیں سے واقف ہو جائے, وہ اپنے کو اس حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے. اس میں اتنا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ واقعہ جس ابو بکر و عمر کے ساتھ پیش آیا وہ ابو بکر و عمر وہ نہ تھے جن کو آج ہم جانتے ہیں. آج ہم تکمیل تاریخ والے ابو بکر و عمر کو جانتے ہیں, مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر و عمر کو جانتے تھے. اس وقت وہ اپنے معاصرین کے لیے صرف ان میں سے ایک تھے, جبکہ آج وہ ہمارے لیے گزری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی ثابت شدہ واقعے کو دیکھتا ہے. ابو بکر و عمر کو تاریخ بننے کے بعد جاننا انتہائی آسان ہے، لیکن ابو بکر و عمر کو تاریخ بننے سے پہلے جاننا اتنا ہی مشکل ہے. اصحاب رسول وہ لوگ تھے جو اس مشکل ترین معیار پر پورے اترے. ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا. غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ایک دستہ حضرت عمرو بن العاص کی سرداری میں بھیجا. یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی. حضرت عمرو بن العاص نے وہاں پہنچ کر دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم کیا تو اپنا دستہ انہیں اس کے لیے ناکافی معلوم ہوا. انہوں نے ایک مقام پر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ موجودہ فوج ناکافی ہے، مزید کمک روانہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے 200 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی سرکردگی میں اس کو روانہ فرمایا. حضرت ابو عبیدہ جب اپنے دستے کو لے کر منزل پر پہنچے اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں دستوں کا امیر کون ہو. حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ دوسرا دستہ میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اصلاً میں ہی دونوں کا امیر ہوں. حضرت ابو عبیدہ کے ساتھی اس سے متفق نہ تھے. ان کا خیال تھا کہ یا تو ابو عبیدہ دونوں دستوں کے مشترک امیر ہوں یا دونوں دستوں کا امیر الگ الگ رہے. جب اختلاف بڑھا تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، اے عمرو، جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جب تم اپنے ساتھی سے ملو تو ایک دوسرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا. اس لیے خدا کی قسم، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا. بحوالہ رواہ بیہقی و ابن عساکر. حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ ذمہ داری کو عمرو ابن العاص پر ڈال کر ان سے لا انتناہی بحث کرتے رہیں. اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو وہ بحث سے ایسے الفاظ پا سکتے تھے جن میں ان کا اپنا وجود بالکل درست اور دوسرے کا وجود بالکل باطل دکھائی دے. مگر اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ ساری ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی. انہوں نے مسئلے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا. اجتماعی زندگی میں یہ چیز بے حد ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی چلتی ہی اس وقت ہے جبکہ اس کے افراد میں اتنی بلندی ہو کہ وہ حقوق کے بحث میں پڑے بغیر اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی جرات رکھتے ہوں. جہاں یہ مزاج نہ ہو وہاں صرف آپس کا اختلاف جنم لیتا ہے، نہ کہ آپس کا اتحاد. شکایات سے اوپر اٹھ کر سوچنا. خالد بن الولید بے حد بہادر تھے. ان کے اندر غیر معمولی فوجی قابلیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت ابو بکر کی خلافت تک وہ مسلسل اسلامی فوج کے سردار رہے. تاہم حضرت عمر کو ان کی بعض عادتیں پسند نہ تھیں. چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ان کو سرداری کے عہد سے ہٹا دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر نے ان کے مشورے کو نہیں مانا. مگر حضرت عمر کو اپنی رائے پر اتنا اصرار تھا کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت خالد کو سرداری سے معزول کر کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت دے دی. اس وقت حضرت خالد شام کے علاقے میں فتوحات کے کارنامے دکھا رہے تھے. عین اس وقت خلیفہ ثانی نے انہیں معزول کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان کے اوپر سردار لشکر بنا دیا. اس کے بعد فوجیوں کی ایک تعداد خالد بن ولید کے خیمے میں جمع ہوئی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خلیفہ کا حکم نہ مانیے. مگر حضرت خالد نے سب کو رخصت کر دیا اور کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں. وہ پہلے سردار لشکر کی حیثیت سے لڑتے تھے اور اب ایک ماتحت فوجی کی حیثیت سے لڑنے لگے. اس قسم کا کردار اسی وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اتنا اونچا ہو جائے کہ وہ شکایتوں اور تلخیوں سے اوپر اٹھ کر سوچے، اس کا رویہ رد عمل کے طور پر نہ بنے بلکہ مثبت فکر کے تحت بنے. وہ اللہ میں جینے والا ہو نہ کہ انسانی باتوں میں جینے والا. قانونی حد سے آگے بڑھ کر ساتھ دینا. شعبان 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قریش کے تمام سرداروں کی رہنمائی میں 1000 کا لشکر مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. اس میں 600 ذرہ پوش تھے اور اسی کے ساتھ 100 سواروں کا خصوصی دستہ بھی شامل تھا. یہ ایک بہت نازک وقت تھا. آپ نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ سوال رکھا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے. حسب معمول اولاً مہاجرین کے ممتاز افراد اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، آپ کا رب جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کی طرف بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہود کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اور آپ کا خدا چل کر لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی اس قسم کی تقریروں کے باوجود بار بار یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. چنانچہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، شاید آپ کا رخ ہماری طرف ہے. آپ نے کہا ہاں. اس پر سعد بن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر آپ سے سما و اطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں. پس اے خدا کے رسول، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو کر گزریے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر کے سامنے جا پہنچے اور اس میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے. ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہم کو ہرگز یہ ناگوار نہیں ہے کہ آپ ہمیں لے کر کل کے دن دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، مقابلے کے وقت سچے اترنے والے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہم کو لے کر چلیں. بحوالہ سیرت ابن ہشام. انصار کے قائد کی اس تقریر کے بعد اقدام کا فیصلہ کر لیا گیا. بدر کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار انصار کی طرف رخ کرنا بے سبب نہ تھا. اس کا ایک خاص پس منظر تھا. ابن حسام اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوا کہ انصار نے جب عقبہ میں بیعت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا کے رسول، ہم آپ کی ذمہ داری سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیش میں پہنچ جائیں، جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے لڑکوں اور عورتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ انصار کہیں یہ سمجھتے ہوں کہ ان پر آپ کی مدد کرنا اس وقت ہے جبکہ آپ کا دشمن مدینہ پہنچ کر حملہ کرے، ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بستی سے دور جا کر مقابلہ کریں۔ بحوالہ سیرت ابن حسام جز ثانی صفحہ 253۔ انصار کی بیعت قدیم عربی اصطلاح کے مطابق بیعت نساء یعنی دفاعی بیعت تھی، اس کے مطابق مدینے سے 8 میل دور بدر کے مقام پر جا کر لڑنا ان کے لیے ضروری نہ تھا، مگر انصار نے اس کو اپنے لیے عذر نہیں بنایا، وہ قانونی حد کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بدر کے میدان میں جا کر قربانی پیش کی۔ اختلاف سے بچ کر اصل نشانے پر لگے رہنا۔ مصور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرو، خدا تم پر رحم کرے اور تم لوگ اختلاف نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اپنے حواریوں کو اسی چیز کے لیے پکارا جس کی طرف میں تم کو پکار رہا ہوں، پس جس کا مقام دور تھا اس کو وہاں جانا گوارا ہوا تو عیسیٰ بن مریم اللہ تعالی سے اس کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ اے خدا کے رسول، ہم آپ کی ذمہ داری کو ادا کریں گے، آپ ہم کو بھیجئے جہاں آپ چاہیں۔ اجتماعی کام میں رکاوٹ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز اختلاف ہے، مگر صحابہ کرام کو اللہ کے خوف نے اتنا بے نفس بنا دیا تھا کہ وہ اختلافات سے بلند ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے، چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں انہوں نے عرب میں اور اطراف عرب میں آپ کی منشا کے مطابق اسلام کی دعوت پوری طرح پہنچائی۔ آپ کی وفات کے بعد وہ مال وہ جاہ کے حصول میں نہیں پڑے بلکہ اطراف کے ملکوں میں پھیل گئے، ہر صحابی کا گھر اس زمانے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا ہوا تھا جہاں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو عربی سکھاتے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے۔ اس زمانے میں ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ فتوحات اور سیاسی انتظامات میں لگا ہوا تھا، عام طریقے کے مطابق اصحاب رسول کو اپنا سیاسی حصہ لینے میں سرگرم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اس سے بے پرواہ ہو گئے، انہوں نے اسلامی فتوحات کے ذریعے پیدا ہونے والی فضا کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کیا، اس طرح ان کے اور ان کے شاگردوں کے خاموش 50 سالہ عمل کے نتیجے میں وہ جغرافی خطہ وجود میں آیا جس کو عرب دنیا کہا جاتا ہے، جہاں لوگوں نے نہ صرف اپنے دین کو بدلا بلکہ ان کی زبان اور ان کی تہذیب بھی بدل گئی۔ پچھلی نشست پر بیٹھنے کے لیے راضی ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب سے پہلا مسئلہ خلیفہ کا انتخاب تھا، انصار بنو سعدہ کی چوپال سخیفہ میں جمع ہو گئے، اس وقت سعد بن عبادہ انصار کے سب سے زیادہ ابھرے ہوئے سردار تھے، چنانچہ انصار میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ مہاجرین کو یہ خبر ملی تو ان کے ممتاز افراد تیزی سے چل کر مذکورہ مقام پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے انصار، تم نے اپنی جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کے تم اہل ہو، مگر عرب اس معاملہ یعنی امارت کو قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ عربوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہارے لیے ان دو آدمیوں عمر اور ابو عبیدہ ابن الجراح میں سے کسی ایک پر راضی ہوں، تم دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو۔ بحوالہ سیرت ابن حسام، جزء رابع، صفحہ 339۔ اس کے بعد حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی، بیعت کر لی۔ اب پھر تمام مہاجرین نے بیعت کی۔ اس کے بعد انصار نے بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاہم انصار کے ایک طبقے کے لیے یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ ایک شخص نے مہاجرین سے کہا کہ تم لوگوں نے سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا، قتل تم سعد ابن عبادہ۔ انصار نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے اسلام کے بے یار و مددگار قافلے کو اس وقت پناہ دی تھی جبکہ انہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود انصار اس فیصلے پر راضی ہو گئے کہ اقتدار میں ان کا حصہ نہ ہوا اور خلیفہ صرف مہاجرین یعنی قریش میں سے منتخب کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے پیچھے بہت گہری مصلحت تھی۔ قریش سینکڑوں سال سے عرب کے قائد بنے ہوئے تھے، ایسی حالت میں اگر کسی غیر قریش کو خلیفہ مقرر کیا جاتا تو اس کے لیے اجتماعی نظم کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ انصار کی حقیقت پسندی تھی کہ انہوں نے اپنی اس کمی کو جانا اور یک طرفہ فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تاہم یہ حقیقت پسندی کی اتنی نایاب قسم ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی طاقت۔ احد کی لڑائی اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ سخت لڑائی تھی۔ قریش کے تمام جنگی جوان غصے میں بھرے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، عین اس وقت جبکہ قتل و خون کا معرکہ گرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ کون اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ کچھ لوگ آپ کی طرف بڑھے مگر آپ نے انہیں تلوار نہ دی۔ پھر ابو دجانہ سامنے آئے اور پوچھا کہ اے خدا کے رسول، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ اس کو ٹیڑھا کر دو۔ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے انہیں تلوار دے دی۔ حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر چلے۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اکڑ کر چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اس قسم کی چال خدا کو پسند نہیں، سوا ایسے موقع کے۔ ابو دجانہ نے اپنے سر پر لال کپڑا باندھ لیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ موت سے نڈر ہو کر جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں۔ وہ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آتا وہ ان کی تلوار کا نشانہ بن جاتا۔ اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس کو خود ابو دجانہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بری طرح لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا تھا، میں اس کی طرف لپکا. جب میں نے اس پر تلوار اٹھا لی تو اس نے کہا، یا ویلاہ، ہائے تباہی. اب میں نے جانا کہ یہ ایک عورت ہے، تو میں نے خدا کے رسول کی تلوار کو اس سے پاک رکھا کہ اس سے میں کسی عورت کو قتل کروں. بحوالہ سیرت ابن حشام جز 3 صفحہ 14. اس واقعے کو ایک صحابی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ ان کی تلوار ہند بنت عدبہ کے سر پر اٹھ گئی ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار اس سے ہٹا لی. جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے. حضرت ابو دجانہ نے عین قتل و خون کے ہنگامے میں اس کو یاد رکھا اور اپنی چلی ہوئی تلوار کو درمیان سے روک لیا. اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کو اپنے جذبات پر کتنا زیادہ قابو تھا. ان کے افعال ان کے شعور کے ماتحت تھے، نہ کہ ان کے جذبات کے ماتحت. وہ انتہائی اشتعال انگیز موقع پر انتہائی ٹھنڈا فیصلہ کر سکتے تھے. وہ غصہ اور انتقام کی آخری حد پر پہنچ کر بھی اچانک اپنا ذہن تبدیل کر سکتے تھے. وہ ایک رخ پر پوری رفتار سے چل پڑنے کے بعد مان اپنا رخ دوسری طرف پھیر سکتے تھے. یہ بظاہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر عملاً وہ اتنی زیادہ مشکل ہے کہ اس پر کوئی ایسا شخص ہی قادر ہو سکتا ہے جو خدا سے اس طرح ڈرنے والا ہو گویا خدا اپنے تمام جلال و جبروت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. درخت کی طرح آگے بڑھنا. قرآن میں انجیل اور تورات کے 2 حوالوں کا ذکر ہے. تورات کا حوالہ صحابہ کرام کے انفرادی اوصاف سے متعلق، اس کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کے اجتماعی صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعِ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو، اس نے نکالا اپنا انکھوا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. اچھا لگتا ہے کسانوں کو تاکہ منکروں کا دل ان سے جلائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سورۃ الفاتحہ آیت آخر. موجودہ انجیل میں یہ تمثیل ان لفظوں میں ہے، اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے. زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے. پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا. مرقس چاپٹر 4 آیات 26-32. انجیل اور قرآن کی اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے اصحاب کا اجتماعی ارتقاء درخت کی مانند ہوگا. اس کا آغاز بیج سے ہوگا، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھے گا اور اپنا تنا مضبوط کرتے ہوئے اوپر اٹھے گا. یہاں تک کہ فطری رفتار سے تدریجی ترقی کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچ جائے گا. اس کی ترقی اتنی شاندار ہوگی کہ ایک طرف اہل ایمان اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور دوسری طرف دشمن دانت پیس رہے ہوں گے کہ اس کا معاملہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے خلاف ہمارا کچھ بس نہیں چلتا. اسلام کو درخت کی طرح ترقی دینے کے لیے خدا کا یہ منصوبہ تھا جو صحابہ کرام کے ذریعے انجام پایا. تاہم یہ کوئی آسان معاملہ نہ تھا. اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنا طریقہ بنائیں. اس کے لیے ضرورت تھی کہ فوری محرکات کے تحت وہ کوئی اقدام نہ کرے. اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے قوانین فطرت کی پیروی کریں. اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اس سے بے پرواہ ہو کر کام کریں کہ نتیجہ ان کی زندگی میں سامنے آتا ہے یا ان کے بعد. درخت اسلام کو اگانے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کچلیں اور اپنی امنگوں کو دفن کر دیں. صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا. انہوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو خدائی اسکیم کے حوالہ کر دیا. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ زمین میں خدا کا دین ایک ایسے ابدی باغ کی صورت میں کھڑا ہو گیا جس کو ساری دنیا مل کر بھی مٹانا چاہے تو نہ مٹا سکے.